इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर। चलो आना, तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ। क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो? आखिर इंसान ही तो हूँ मैं। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारी खता माफ करा दूँ। खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है, खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है आने से है मजबूर, आने से है मजबूर। हिम्मत है तो आ जाए, भलाई की डगर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। दुख देख जो दुखिया से ना इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। ये सोच ले, ये सोच ले, ये सोच ले, हर बात की दाता को खबर है, दाता को खबर है। हिम्मत है तो आ जाए, भलाई की डगर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.